अलीनो याद करो, रल के फरियाद करो। अलीनो याद करो, रल के फरियाद करो। हे गरीबांदा ए हो आसरा, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम। लख ते करोड़ बारी आखो जम जम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम। नबी दा प्यारा अली नूर अली दा है अल्लाह अल्लाह काबे च ज़हूर। अली मौला अली मौला अली अली अली मौला ओदे जिंदे मौला ने हुजूर। अली पीर पीरां दा है दिलां दा सुरूर। अली मौला अली मौला अली अली वलियां दे सिरां दा है ताज अली अली। मोमना दे बस है मेरा जली अली, वलियां दे सिरा दा है ताज अली अली। मोमना दे बस है मेरा जली अली, गिन गिन दसा कि मैं अली दे करम। अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम। अली दी पिछाणे रब दी पिछाण, अली दिया ताकतां नू जानदा जहान। अली मौला अली मौला अली अली रब दा है शेर, अली अली दी है शान। गुल दे ईमान अली नबी दा इलान। अली मौला अली मौला अली अली हैदरे करार बुतराब अली अली। हाशमी चराग ला जवाब अली अली, हैदरे करार बुतराब अली अली। हाशमी चराग ला जवाब अली अली, जिना दा ना कोई अली दा भरम। अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम। लख ते करोड़ बारी आखो जम जम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम। सोचा ते तखयलन दा तारा अली अली, बड़ी शान नबी दे बाद अली अली अली। आशिकां लई नूर दा मीनारा अली अली, पाए मंग देन सब इमदाद अली अली। गमा दे तूफाना च कनारा अली अली, भरी मैं की दसा रो दाद अली दे। दुखियां दे दिलां दा सहारा अली अली, इबादत ऐन इबादत या अली। नबी दे नूर दी तनवीर हैदर, शजाद पैकर कौन हैदर। किताब इश्क दी तफसीर हैदर, फता कर दाए खैबर कौन हैदर। गिण गिण दसा किने अली दे करम। अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम। लख ते करोड़ बारी आखो जम जम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम, अली मौला अली दम दम।